Laganini Bauštelica. Dobro večer, dragi slušatelji i slušateljice, još jednom i dobrodošli u emisiju Laganini Bauštelica, već tradicionalnu emisiju na Radio Sovi. Mm-hmm. Uvijek vam dovodimo jedne super ljude, zanimljive projekte, da čujete što naši studenti rade, kako su super proaktivni i što im još nudimo, Mirela? Nudimo im naše predivne glasove, a uskoro će čuti glasove naših predivnih gošći. To su nam predsjednica organizacijskog odbora projekta Neuri, Kristina Izabel Jukić i koordinatorica znanstvene logistike Tena Piljušić. Dobro večer, djevojke. Dobro večer. Dobro večer. Evo za početak jedno onako pitanje koje niste očekivale. Kako ste? Malo nervozno. Malo puno nervozno. Malo puno i malo. Dobro, okej. Okay. Bilo, bilo je i gore. Bilo je gore, da, bilo je, da. Ali sa nama, s ovim predivnim duom ovdje u da. Studiju će ti se Hvalite sigurno brzo. Hvalite me, usta moja, neka. A bože moj, ja uvijek to nekad malo kao provučem, kao ko je najbolji. Mi. Kao mi smo. Nemojte se ništa bojati, cure. Možemo krenuti sa jednim najlakšim pitanjem. Evo možda Kristina ti prva. Što je to Neuri? Neuri je studentski kongres neuroznanosti koji već evo 8. godinu po redu okuplja zaljubljenike neuroznanosti, što su studenti medicine, psihologije i srodnih biomedicinskih studija. Dolaze nam sudionici iz cijele Hrvatske, ali i šire regije pa i Europe. Bome, ovo si sasvim lijepo opisala. Tena, imaš li ti još nešto za dodati ili je ovo bilo savršeno? Bilo je savršeno, sažeto, koncizno. Tako je, zgrovito, svaka čast, Kristina. Evo, dakle, koje će se teme obrađivati ove godine, onako malo kratko? Evo, Tamana, imaš tu program da vidimo koje nas teme očekuju. Pa kao i svake godine nemamo baš neku određenu tematiku, već je otvoren kongres svim temama neuroznanosti. Ali mislim da imamo jako zanimljiva plenarna predavanja. Dolazi nam profesorica Jokić Begić, psihologinja iz Zagreba, koja će držati predavanje o cyberhondriji. Što? Cyberhondrija. A to ti ono kad si googlaš kao, ej Google, imam li rak? Znaš, ono kao, cyberhondri, hipohondri. Plaća mi se i onda ti izbaci, imate tumor. Da, ono kao kad učiš o nečem, da. Kad učiš o nečem, kao, ajme ja to imam. Ajme vidi, imam i ovo, ajme jo. Jel to to? E pa, to je baš to. Okay. I kako zapravo Stižem. To, osim što može biti korisno u većini slučaja, još potiče veću anksioznost kad ljudi pomisle da imaju tumore od same glavobolje. Da, to može biti mali problem. Kao googlanje kao to. Imam sve. Imam sve, tako je bolesti. Ja mislim da to dosta i doktore u praksi možda malo i nervira i živcira kad vi dolazite sa gotovim dijagnozama kod doktora. A sigurno, to je sindrom doktora Googla. Mm-hmm. Znači, pacijent sam sebi unaprijed isplanira šta on ima, šta nema i dolazi sa gotovim zahtjevom doktoru i mislim da to sigurno frustrira liječnika. Da, vjerujem. Kako biste vi to riješili? Pa iskreno, nemam pojma, ne možeš ljudima ukinuti internet. Nažalost, mislim da su doktori danas dosta izgubili taj autoritet u liječenju ljudi, jer previše neispravnih informacija je danas dostupno. Da, što biste vi poručila ljudima koji idu googlati? Evo, na primjer, možda, čisto onako, gen možda, meni Maj, evo šta biste nam rekli da prestanemo googlati. Ali. Pa da, čisto retorički, onako, pitanje. Pa ako ti izbaci neku dijagnozu koja je onako malo jača od čiste prehlade, uputi se liječniku koji će te osigurati da ipak nemaš, ne znam, leukemiju. Ok, dobro. Dobro. Sad mogu mirno spavati. Dobro, koje je sljedeće ovako malo bitnije predavanje? To je jedno predavanje koje zapravo svi željno očekuju. Evo možda možeš ti Tena reći o čemu se radi, ti si tu predsjedavajuća. Može, dolazi nam u posjet docent Goran Arbanas. On je naime prvi hrvatski seksualni terapeut. Dolazi nam sa temom tajne ženskog orgazma. To će biti veoma zanimljivo. Očekujete li više muškaraca ili žena na tom predavanju? Više žena. Ja se nadam podjednako. Na koji način to misli? Pa na mozak, Mirela. Okay. Kako ti mozak gdje pobuđujete kod tog čina. Ne znam što bi rekla. I rekao je Arbana, znači na kraju predavanja, dati savjete ženama kako lakše postići orgazam i kako više uživati u vlastitoj seksualnosti. Tako da mislim da će biti vrlo produktivno kao predavanje. Kako u 10 dana, to je isto ono, self-help literatura, tako će doktor Arbana pomoći. Biće zapravo zanimljivo. Ovaj. Vidjet ćemo. Mene zanima kome je namijenjen. Kongres. Da, kongres. Znači, ko sve može sudjelovati, aktivno, pasivno? Aktivno i pasivno mogu sudjelovati apsolutno svi studenti koji su zainteresirani i koji, pasivno, dakle baš svi, a aktivno oni koji imaju bilo kakvu temu iz područja neuroznanosti, pa sad bilo to nekakve medicinske tipa neurologija, ove neurofiziologija, neurokirurgija ili psihologija. Imamo dosta i sa biotehnologije sudionika, ali isto imamo i logopeda i lingvista, tako da stvarno je onako široko područje i sveobuhvatno. Je li kasno za prijaviti se? Nažalost je. Zatvorene su registracije i za aktivno i za pasivno već. Okay, no. A za aktivno isto naravno jesu, to je može da biti i već i prije bio rok. Da. Možda neki savjet ljudima koji se sljedeće godine budu htjeli prijaviti, onda znači da to moraju napraviti puno prije. Pa registracije se otvaraju otprilike u 11. mjesecu i budu otvorene za aktivne do drugog mjeseca, a za pasivne do polovice trećeg, tako da ima dosta velik period i mogu pratiti na našoj web stranici, na Facebook stranici, tamo redovno obavještavamo svemu. Dobro, mislim da je vrijeme da i mi malo odmorimo i naši slušatelji uživaju uz vašu glazbenu želju koja bi bila Pharrell Happy. Evo, ide Pharrell i Happy. I uz malu pauzu za sve vas koji ste nam se sad pridružili, s nama su Kristina Izabel Jukić i Tena Piljušić. Razgovaramo o kongresu Neuri koji se ove godine opet događa i održava. Sad možemo malo reći kako je zapravo projekt, odnosno kongres koncipiran, koliko dana, gdje će se sve odvijati? Kongres traje 3 dana, znači uvijek je to petak, subota, nedjelja, negdje krajem 4. mjeseca, ove godine 20. do 22. četvrti. Petak i nedjelja smo uvijek na medicinskom fakultetu, a subotom obavezno idemo u posjet psihijatrijskoj bolnici Rab i tamo isto imamo plenarna predavanja i studentske ove izlaganja. Subota je dan za izlazak. Pa imamo i Neuri party poslije toga. A gdje se održava party ove godine? Ove godine će biti u Bačvi. A super, to je ono kao kongres hitne medicine isto bio u Bačvi i sad ovo. Da. To je kao neka tradicija. Ma ne, kao optimalan prostor. Praktični razlozi. Možeš možda malo više reći što se tamo događa u psihijatrijskoj bolnici, imate li obilazak ili kako to funkcionira? Da, znači kad dođemo u psihijatrijsku bolnicu, prvo nas samo dočekaju lijepo u goste, onda imamo plenarno predavanje koje redovno drži ravnateljica psihijatrijske bolnice, docentica Šendula Jengić. Nakon toga imamo studentska izlaganja, 2 studentske sekcije gdje studenti imaju priliku prezentirati rezultate svojih istraživanja. I u sklopu toga imamo između tih studentskih sekcija ručak i obilazak psihijatrijske bolnice Rab gdje se njih provede pa da se vidi kako funkcioniraju njihove radne terapije, kako je sama bolnica organizirana. Ta bolnica je zapravo predivno, nikad ne bi zamislili takvu bolnicu. Ono, imaju predivne uređeno dvorište, kokice, mačkice koje šetaju slobodno, polja lavande. Stvarno, idemo do Rabama. Pa da, to i meni se palo na pamet, kao to odmor lavanda. Neki. Pa da, ljudi stvarno budu oduševljeni tim i to nam je nekako cilj tog da promijenimo pogled ljudi na psihijatrijske ustanove, da vide da ipak to nije sve onako kako je prikazano na filmovima sa, ne znam, žicama na prozorima i elektrošokovima. Sa luđačkim košuljama. Zapravo ljudi samo slobodno šetaju, opušteno je. Zapravo imaju nekakav normalan život uz njihovu doktorsku, liječničku podršku. Da. To je baš onako humanan način. Trebalo bi biti, da. Ali evo, to je dobar primjer onda da zapravo... Pa mislim da nam to jako pomaže u onom jednom od ciljeva kongresa u destigmatizaciji tih duševnih bolesti, kad ljudi i vide i rad takve ustaneve i dođu u tako bliski kontakt s takvim ljudima, ono, s kojima isto možeš u tim pauzama sjediti i pričati. Mislim da to puno utječe. Da, baš sam htjela pitati, dolaze u kontakt dakle, sa štićenicima. Jest. Pacijentima. Evo, nedjelju se onda kongres započinje zapravo sa 2 radionice. O koje se 2 radionice radi? Možda evo Tena, ti možeš reći o tome. Jedna zanimljiva stvar, EEG. Tako je, znači prva radionica su osnove EEG-a u djece. Smatrali smo da je ta tema nije dovoljno zastupljena zapravo u naših 6 godina studija medicine. Totalno nepoznata. Što je EEG? Evo, možeš reći što da, je EEG? To je u biti snimanje aktivnosti mozga. Znači, mozak, taj uređaj EEG zapravo snima valove koji dolaze s površine mozga i onda se po tomu mogu odrediti nekakve patološki obrasci i prema tome se onda može dati steći uvid u funkciju mozga neke osobe. Je li to ona kapica koju staviš na tako gel? Je, tako je. Kapica gel. Pa kako si pametna. Hoćete me primiti na kongres, iako su nažalost prijave zatvorene. Pa da, hoćemo kao predstavnike medija normalno. ide radio Sova. Da, što se tiče toga, dakle, i sad se ni pasivno više nitko ne može prijaviti. Ne. Znači, nažalost, ne. Mislim, ako neko baš ima želju, ako se baš evo sutra javi, možda ga možemo još ubaciti. Još preko vez. E, da. Evo, znači, samo se pozovite na Radio Sovu i... E, pa to je to. E, pa znaš ono kad imaš ono kad nešto kupuješ, ono last minute, ovo ono kao pa code, special code Radio Sova. Radio Sova. Da. E, super, dobro, pre super si se toga sjetila, bravo Mirela. Mirela, pa ti znaš i o mozgu, i džinglove raditi, i kodove promotivne. Meni nema kraja. Ali, šta će reći? Tu su nam naše divne gošće. Što bi ovako još mogli pitati? Mogli bi reći? Mogli bi ovako... Ove dvije radionice zapravo stali smo na teoriji zapravo što je uopće EEG, a na koji način će se provesti radionica? Radionica će se provesti interaktivno. Znači, prvo će se održati predavanje o tome onako općenito što je EEG, kako on zapravo hvata te impulse s mozga, a onda će se i studentima ono praktično pokazati kako zapravo čitati EEG, vidjeti nekakvu osnovnu patologiju u tome. I tako. A druga radionica? Druga radionica je strah od javnog govora. A evo, to, da se barem prije događa ovaj kongres da ga vi... Da, slažem se. Ali evo, sad imate isto super iskustvo, tako da možete podijeliti s drugima i da nije tako strašno. Dakle, strah od javnog govora, na koji način je to koncipirano? Pa isto tako, znači, davat će se studentima vježbice kao nekakve koje mogu odraditi prije nekakvog govora, savjeti kako zapravo umiriti tu svoju anksioznost. Da ne postojeći da. Strah zapravo. To ono sigurno zamišljate ljude da su goli. To mi nikad nije imalo smisla. Da, ne meni. Isto, nije mi to. To opće. Baš ono, što ti nije onda još više bed. Da, kao ono, pol neugodno. Da, ne znam ko se sjetio. Ne znam, možda vama medicinarima je to kao normalno, evo, ali možda ovako nama da. Običnim ljudima nije baš da. Ali kolika je inače zainteresiranost za sami kongres? Se prijavi jako puno aktivnih sudionika, pasivnih, kako funkcionira? Da, koga ima više? Pa, otprilike imamo uvijek oko 200-tinjak sudionika. Ove godine konkretno imamo 26 usmenih izlaganja, 10 postera, ali uvijek bude više pasivnih sudionika. A uz čiju ste podršku održali ovaj kongres? Uz veliku podršku Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta, grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Jadran-Galenski laboratorija. Dakle, svi su priskočili u pomoć. I evo, naravno, Radio Sova kao medijski pokrovitelj. Da. I evo, za kraj još jedno pitanje za sve one koji nisu, nažalost, ove godine stigli. Za sljedeću godinu, na koji način se mogu prijaviti ovi aktivni sudionici? Zapravo što se treba poslati i kome? Znači, kao što sam rekla, bit će od 11. mjeseca otvorene te registracije. Na našoj web stranici neuri.uniri.hr tamo bude obrazac, lijepo registriraj se, otvoriti Google obrazac i tamo se možeš registrirati. Ako hoćeš aktivno, imaš sa strane link sa uputa autorima gdje se mogu skinuti svi dokumenti potrebni. Ok, dakle sve je cyber zapravo. Da. To nakon što googlaju sve svoje ove simptome koje imaju. Onda zajedno se prijave. Onda se prijave na neuri, odlično. I izlažu o tome. Znaš. Evo, djevojke, imate li možda nešto reći za kraj našim slušateljima? Pa mislim da smo sve pokrili. Odlično. I pozivamo svakako da se iduće godine pridružite kongresu, jer to je jedno nezaboravno iskustvo. Kako si to lijepo sročila, kao nije što ga ja organiziram, ali ono kao najbolje. Ali bit će predobro. Meni se sviđa ovaj izgled. Da. Djevojke, hvala vam što ste nam došli. Želimo vam puno sreće u provođenju. Sad treba to i napraviti i provesti. I da se zabavite i naravno da naučite hvala puno hvala toga. Hvala što ste nas pozvali. Hvala vama. A vi slušatelji ostanite uz program Radija Sove. Work, work, work, work, work. You see me do me da, da, da, da, da. And some of it better work, work, work. Laganini, Baušteljica.